Kanal İstanbul Haber Bülteni. Hazırlayan ve sunanlar Çiğdem Toker, Ömer Madra ve Özdeş Özbay. Günaydın Çiğdem, merhaba. Günaydın, merhaba Ömer Bey. Günaydın. Merhaba. Günaydın Özdeş Bey, merhabalar. Merhaba. Öncelikle biraz önce konuştuğumuz gibi bir yangınlar durumuna kısaca değinerek girelim. Baştan beri bugün iki saattir ana konumuz buydu zaten. Evet, ben şimdi yayına hazırlanırken başlamadan önce bir Orman Genel Müdürlüğü'nün sitesine bir bakayım dedim. Hala çok sayıda devam eden yangın olduğunu gördüm. Güncelliyorlar onu. İşte Antalya'da, Adana'da, Muğla, Konya, tekrar Antalya diyor. Tabii noktalar farklı. İşte Alanya, Gazipaşa, Akseki, Kütahya, buralarda devam ediyor. Mersin'de, Mersin Silifke Yeşil Ovacık, Adana Yüksekören, Antalya Beloluk. Ben dün gece, o bilgiyi de vereyim, orada Marmaris'te arkadaşlarım vardı, ne durumda olduklarını merak ettiğim için aradım. Vallahi şu anda teknedeyiz dedi, açıldık gece 10-11 ve denizin ortasındayız. İlçe merkezine gitmek üzere yola çıktık, fakat oraya da çok yaklaştığı için geri dönüyoruz. Bulunduğumuz siteye de çok yaklaştı. Neredeyse geceyi şeyde geçirmişler, teknede geçirmişler. Çok dramatik yani. Bu Bodrum'da da bazı turistlerin bayıldığına dair de haber ve görüntüler de vardı ve 3000'den evet, fazla insanın ve 1500 kadar personelin, yani çok büyük bir operasyonla denizden teknelerle kurtarılması yaşandı yani. Evet, umarız daha büyük bir felakete dönüşmez can kayıpları açısından. Tabii can kaybı derken sadece insanların can kaybını kastetmediğimiz açıktır. İnsanın çok yüreği yanıyor gerçekten. Hayvan dostlarımız kaybı. Evet. Hem yetiştirilen hayvanların hem de yaban hayvanlarının fevkalade evet, vahim görüntüleri ve bilgileri var. Evet, çok vahim görüntüler yansıyor. Bugün aslında uzun zamandır konuşmayı, gündeme taşımayı istiyorduk. Çok kıymetli bir çalışmadan söz etmek istiyorum. Bu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde hazırlanan çok disiplinli bir Kanal İstanbul çalışması. Adı zaten Kanal İstanbul, çok disiplinli bilimsel değerlendirme. Burada 20 makale var, değişik konularda, farklı konularda ve 29 imza var, çoğu akademisyen olmak üzere, akademisyen ve uzmanlardan oluşan. Çok önemli bir külliyat. Buna zaman zaman değinip oradaki bilgileri, verileri dinleyenlerle paylaşmanın anlamlı olacağını düşünüyorum. Çok bu son derece önemli, bence de öyle. Zaman zaman değinme fırsatı buluyoruz azıcık. Evet, evet. Yani tabii her biri çok önemli. Yani neler var? İşte deprem mühendisliği açısından çevresel, deniz bilimleri, yeraltı sularına etkisi, trafik ve ulaşım, fiziki coğrafya, atmosfer, hava ve iklim değişikliği, bu pek çok kez değindiğimiz bu İSKİ ve hatlarla ilgili altyapı ve arıtma tesisleri, mekansal planlama, çevre hukuku açısından, yani neredeyse hakikaten yok yok. Yangınlar dolayısıyla, yangınların güncelliği ve hayatımızın ortasında bir yere oturması dolayısıyla ben sadece bu nedenle Profesör Doğanay Tolunay'ın Kanal İstanbul'un ekolojik açıdan değerlendirilmesi makalesinden birkaç veri paylaşmak istiyorum. Bu netlikte herhalde haber olarak da çıkmadı, incelenmedi. Bu ÇED raporunda kesilecek ağaç sayılarının eksik hesaplandığı belirtiliyor bu makalede. Orman alanı ve buralardaki ağaç sayıları, ÇED raporu bu 2012'de hazırlanan orman amenajman planlarını baz alıyor. Orman amenajman planı da ormancılığın anayasası olarak adlandırılan bir teknik bir tabir ama bir plan. O orman servetine dair güncellenen dönem bir plan oluyor. 2012'de planı esas almışlar. ÇED raporunu hazırlarken Ulaştırma Bakanlığı ve ilgili şirket. Çok çarpıcı, o kadar çarpıcı ki diyor ki ÇED raporunda bu plandaki çok önemli bir şey değinmiyor. O da nedir? Amenajman planında gençleştirme çalışmalarına başlanmış onun ardından. Terkos Gölü Muhafaza Ormanı'nda gençleştirme çalışmaları için milyonlarca lira harcanmış olup projeyle bu paralar toprağa gömülecektir. Geliyorum şimdi ÇED raporunda Kanal İstanbul için kesilecek ağaç sayısı 200.878 olarak verilmiş. Ama bu gençleştirme çalışmaları dolayısıyla ağaç sayısı affedersiniz değişiyor. Ağaç sayısı değişikliğiyle ilgili olarak da burada bir hesap var. Amenajman planları 8 yıl önce hazırlanmış olup arada geçen 7-8 yıl içinde fidanların 8 santim çapını geçerek ağaç olma olasılığı oldukça yüksektir. Bu fidanlarla birlikte proje için kesilecek ağaç miktarının yaklaşık olarak 394 bin kadar olduğu hesaplanmıştır diyor. 400 yani, bine yakın yani. Çok muazzam bir rakam. Muazzam bir rakam ve bu ÇED raporunda verilen rakamın neredeyse iki katı. Evet. 200.878 resmi veri. Doğanay Tolunay Hoca 394 bin hesabından bahsediyor ve bunu da şey yapmış, bir tabloya dökmüş tabii, yani görsel olarak işte sahil çamı, fıstık çamı, meşe, gürgen, yalancı akasya ve çok ayrıntılı bir tablo var burada. Yani şuna da değiniyor tabii, yani bu Türkiye'nin en sıkı koruma statüsüne sahip bir muhafaza ormanı proje alanı, yani Kanal İstanbul'un yapılması halinde bu orayı da yok edecek, yani o çok çok açık bir şekilde. Bir veri daha, trajik. Evet öyle. Bu Kanal İstanbul'un ekolojik açıdan değerlendirmesi başlıklı bu makalede Profesör Doğanay Tolunay şöyle bir bilgi daha paylaşıyor. O da çok önemli. İstanbul Türkiye'nin en hızlı büyüyen kenti, 70 yılında 3 milyon civarında olan nüfus 2020'de 16 milyona ulaşmış. 11 yıl önce yayımlanan İstanbul'un anayasası diyebileceğimiz çevre düzeni planında ekolojik eşikler dikkate alınarak İstanbul nüfusun 16 milyonla sınırlandırılması gerektiği ifade edilmiş. Ancak buna rağmen, geliyorum şimdi kritik şeye, ifadeye, veriye, 2011 yılından itibaren mega projeler olarak adlandırılan 3. köprü ve bağlantı yolları, 3. havalimanı ve Kanal İstanbul projeleri gündeme gelmiş. Bunlardan ilk ikisi, yani köprü ile havalimanı, 8500 hektar kadar orman alanının yok olması pahasına yapılmıştır. Dehşet verici bir rakam bu da. Yani işte bu Kanal İstanbul'da yapılırsa eğer, belki şu anda hektar bazında göremiyorum ama 394 bin ağacı kaybedeceğimiz gerçeği. Tam da yani, evet, yani bu son derece önemli bir bağlantı kurdun Cidem, çünkü yangınların da bütün dünyayı sardı aslında. Yani Batı Amerika'da, British Columbia'da, Kanada'da, evet, şu anda Yunanistan'da, İtalya'da devam eden, Lübnan'da. Yani Türkiye'dekileri şimdilik bir kenara bırakıyoruz. Yani Latin Amerika, haritaya baktığınız zaman Afrika'nın ortalık yeri, yani Kongo yağmur ormanları başta olmak üzere cayır cayır bütün dünyanın yandığı ve en önemli şeyin de ağaçsızlanmanın küresel iklim değişikliğini geri dönülmez noktaya vardıracağını gösteren sayısız ve özellikle de son zamanlarda yeni yayınlarla desteklendiği bir anda bir çılgın proje olarak lanse edilip kalkınma, büyüme vesaire gibi şeylere yol açacağı belirtilen Kanal İstanbul projesinin aslında yarım milyondan fazla ağacın ya sökülecek ya kesilecek olduğunu belirtilmesi tüyler ürpertici bir şey. Ayrıca bir ufak ilavede daha bulunayım izninle. Evet, estağfurullah. ÇED raporuna göre, yani çevresel etki değerlendirme raporuna göre incelendiğinde T24'te bir haber vardı. 7 Temmuz tarihli, oraya baktım. Yani projenin kentin ekonomisine ağır darbe indirmesi bekleniyor diyor. 595 sayfalık bu çevresel etki değerlendirme ÇED raporu. Evet. Ve Kanal İstanbul'un çevresindeki tarım alanlarının yapılaşmaya açılırken kanalın inşa edileceği, hatta tarla ve meraların da yok olacağı, %52'sinin tarım arazisinden geçeceği. Evet, maalesef. Dehşet verici yani. Evet. Yani bu makalede çok çok kapsamlı bir makale tabii. Yani yayının kendisi öyle. Keşke konuyla ilgili herkesin erişip okuma olanağı olsa. Zaten ikinci baskısını yapmış. Anladığım kadarıyla açık da bu. Yani evet evet. Edinilebilir bir yayın değil mi? Edinilebilir bir yayın. Biz onu biz de dinleyicilerimize tavsiye ettik. Aynı senin söylediğin gibi bundan birkaç hafta öncesinden başlayarak. Evet. Ama kapsamlı, çok kapsamlı bir yayın ve mutlaka izlenmesi, ilgilenen herkesin ilgileneceği mutlaka bir şeyler bulunacaktır yayında yani. Evet. Bu bir de değiniyoruz ama hazır bu yayından bahsetmişken bir veriden daha bahsedebilir miyim? Daha doğrusu bir makaledeki bir veriden. Bu ormansızlaştırma ve ağaçlarla doğrudan ilgisi yok belki ama dolaylı olarak ilgisi olan bir konu. Bu Kanal İstanbul deprem ve tsunami tehlikesi ve riskleri başlıklı bir makaleden söz edeceğim. Profesör Haluk Eyidoğan'ın. Orada bu depremsellik meselesinde önemli bir tespit var. Şimdi iktidar kanadı ve Kanal İstanbul'u savunanlar bu Kanal İstanbul'un depremselliği tetikleyeceği savlarını kesinlikle itibar etmiyorlar. Hatta alaycı bir şekilde yaklaşıyorlar. Çok da eminler yani depremselliği tetiklemeyeceğinden. Ama şimdi bu meselenin de tabii bizim her şeyi bilme imkanımız yok. Biz de uzmanlara başvuruyoruz. Çok şeyleri var, teknik incelikleri var. Mesela gelmiş ki bu makale, benim o dikkatimi çekti. Nihai ÇED raporunda, şöyle demiş. Nihai ÇED raporunda şöyle bir ifade var. MTA'nın 2012'de yayımladığı Türkiye diri fay haritaları kapsamında bu bölge dahilinde haritalanmış herhangi bir diri fay bulunmamaktadır. Bu alıntıyı verdikten sonra makale deniyor ki kanal güzergahı boyunca yapılan çok sayıda jeolojik, jeofizik ve jeoteknik incelemeler sonucunda birçok örtülü fay bulunmuştur diyor. Örtülü faydan bahsediyor. Ve bu konuda mesela hareket özellikleri ve diri fay olma potansiyelinin araştırılması ve yorumlanması gerekiyor. Bunlardan bahsedilmemiş. Ve diyor ki 6 milyar tona yakın hafriyatın kaldırılacağı Kanal İstanbul ve çevresindeki alanda oluşacak gerilme alanı, yeraltı gözenek basıncı değişimlerinin olası etkilerine dair bir değerlendirme yok diyor. Yani her gün 11 tonluk bir patlatma yapılacak. Bu 11 tonluk patlatmayla bir sismik enerji yayılacak. Bu enerjinin yer altındaki çatlaklara, kırıklara, faylara nasıl bir gerilim yaratacağına dair bir değerlendirme olmadığını söylüyor. Ben yeri gelmişken bunu da paylaşmak istedim. Çok önemli çünkü. MTA Maden Tetkik Arama Enstitüsü değil mi? Resmi evet. Bir kuruluş olarak kendi evet, araştırmasını evet. Yapıyor yani. Evet, ÇED raporunun 18 numaralı ekindeymiş bu alıntıladığım kısım resmi olarak. Çok çok önemli bir şeye değiniyor. Yani bunu eline boyuna ayrı bir boyut olarak tekrar ele almamız da gerekebilir, yani gerekecektir herhalde. Çünkü bayağı yeni depremlere hiç önceden değinilmemiş, hesaba katılmamış deprem tehlikesinin İstanbul'u beklediğini de gösteren bir şey olarak yorumlayabiliriz herhalde, değil mi? Bence yorumlayabiliriz. Yani bu tabii makale bununla sınırlı değil. Çok önemli başka tespitler var. Yani İstanbul'un önceliği eğer şeyse, çok temel önceliklerinden bir tanesi depremse, bizlerden bu ÇED raporu marifetiyle gizlenen, çünkü hani bilgiyi gizlemenin bir yolu da çok fazla bilgiye boğmaktır ya. Evet. Bazen o bilgi ve iktidar ilişkisi açısından bakıldığında, yani işte diyorlar ki 1500 sayfalık bir rapor hazırlattık, evet, ama olmayan da bir sürü şey var. Dolayısıyla bu bağımsız uzmanların, bilim insanlarının o raporda yer almayan verilerini ve sorularını elimizden geldiğince paylaşıp yaymamız gerektiğini düşünüyorum. O vesileyle aktardım bunu da. Evet, örtülü fay kavramını da itiraf edeyim ki pek sık duymadığımız bir kavram. Evet, evet, gerçekten öyle. Yani şeyi diyor, bu Kanal İstanbul yine ÇED raporuna atıfta bulunuyor. Kazı çalışmalarında her gün tek atım ortalama 11 tonluk ANFO diye kısaltmış, amonyum nitrat ve fuel oil patlatılacakmış. Her 11 tonluk patlatmada üretilecek hafriyat 57 bin ton civarında olacakmış. İşte depreme şöyle bağlıyor. Her bir patlatma sırasında açığa çıkan sismik enerji Richter deprem büyüklüğüne göre 3,8 büyüklüğüne bir depreme eşittir. Yılda ortalama 4 milyon kilo olmak üzere 4 yılda 16 milyon kilo ANFO patlatılacaktır. İşte ANFO'yu tekrar açayım. Amonyum nitrat fuel oil. Dinamik dediğimiz. Diğer bir ifadeyle 4 yıl boyunca her gün 3,8 büyüklüğünde bir depreme eşdeğer bir sismik enerji çevreye salınacak. Korkudan hiçbir farkı yok. Yani bir science fiction, bilim kurgu, korku filmi gibi. Üstelik de bu şeyi içermiyor. Sadece patlamalar, infilak meselesini içeriyor. Halbuki o patlamalardan, ANFO denen şeyden havaya yayılacak olan diğer tabii gazlar, zararlı gazlar falan hiç hesaba katılmıyor. O da ayrı bir kabus olarak yorumlanabilir herhalde. Çok büyük uzmanı sayılmayız ama. Evet. Evet, yani o konuda da işte bu sera gazı salınımlarıyla ilgili ayrı bir şey var zaten, evet, kitapta. Değerlendirme var. Bu arada dinleyicilerimizden bir soru gelmiş. Bu bahsettiğimiz raporun adı ve sitesini tekrar söyleyebilirler mi? Elbette, memnuniyetle. Bu bir kitap. Çok da özenli hazırlanmış bir kitap, baskı olarak da, kağıt kalitesi olarak da. Kanal İstanbul, çok disiplinli bilimsel değerlendirme. Yani adı Kanal İstanbul. Çok editörler Profesör Derin Orhon, Profesör Seval Sözen, Profesör Naci Görür. Onların isimleri var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yayımlamış. Ve ikinci baskısını yapmış, ya da en azından benim elimdeki ikinci baskı. 20 makale var burada. Ve 29 yazar var. Birçoğu akademisyen olmak üzere, uzmanlardan oluşan. Ayrıca da internet üzerinden de ulaşmak mümkün. Ha, mümkün mü? Yani, onu bilmiyordum. PDF olarak mı? PDF olarak mümkün. Tamam. Ben ulaşabilirsem fazla linkini paylaşayım. Evet. Ülteş bize o konuda yardımcı olursan. Tamam. Kitap sadece yazı metinlerden oluşmuyor. Çok nitelikli görsellerle de desteklenmiş. Onu da belirtmek de fayda var. Evet, üzerinde bir miktar durma fırsatımız olmuştu. Bitirmeden önce bir de, yani programın sonlarına doğru bir de şeyden bahsedebilir miyiz Cidem? Bu Anka Haber Ajansı'nda çıkmış olan bir habere dikkatimizi çekmiştin. İstanbulluların Kanal İstanbul'da söz hakkı istediğine dair. Evet, evet, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin anketi. Bu anket şeyin yaptı. Bu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İstanbul Planlama Ajansı kuruldu biliyorsunuz. İşte o ajansın yapmış olduğu bir daha doğrusu İstanbul Barometresi içinde 2021 Haziran raporunda yer alan bir şey anket. %71 İstanbul projesine İstanbulluların karar vermesi gerektiğini düşünüyormuş. Katılımcıların %71.1'i Kanal İstanbul projesine İstanbullular karar vermeli derken %62.7'si ise kanalın israf olduğunu ifade etmiş. Sözcükle ilgili itirazımı bir kenara bırakayım. İsraf çünkü bence anlatmaya yetmiyor yapılan yolsuzluk diyeyim, haksız kazanç dağılımına kaynakların savrulması biraz küçültüyor yani israf ama o sözcüğün herhalde biraz popüler oluşu dolayısıyla tercih edildiğini düşünüyorum. Neyse şeye döneyim konuya döneyim. Bu aslında daha büyük bir şey, daha büyük bir anketin parçası Kanal İstanbul kısmı. Orada bir oran daha var. %76.6'sı görüşüne başvurulanlar daha öncelikli İstanbul'un daha öncelikli sorunları var demiş ve %65'i de doğayı tahrip edeceğini düşündüğünü söylemiş. Katılımcılar Kanal İstanbul'a harcanacak paranın daha öncelikli sorunlara ayrılması gerektiğini belirtmiş. %24.9'u sosyal yardımlara, %22.8'i depremle mücadeleye aktarılmasını belirtmiş. Bu bence çok önemli. Ve bunları da Kanal İstanbul'a harcanacak para nereye aktarılsın sorusunun diğer cevapları da işte ilk sırada sosyal yardımlar, ikinci sırada depremle mücadele. Bunları kentsel dönüşüm ve istihdam alanlarının arttırılması takip etmiş. Bu çok aslında uyarıcı bazı şeyler de içerdiği söylenebilecek bir anket. Çünkü evet. Yani yüzde neredeyse 1/3'üne yakını Kanal İstanbul'dan daha öncelikli sorunlar olduğunu söylediği gibi yani neredeyse 1/4'üne ankete katılanların %71'den fazlası söz sahibi olmaları gerektiğini söylüyor. Bu son derece evet. Anlaşılabilir bir demokrasinin temel kuralı olarak görülebilecek bir şey. Fakat burada insanın aklına hemen şey geliyor, Cumhurbaşkanı'nın söylediği isteseler de istemeseler de yapacağız sözünün pek bu durumda geçerli sayılamayacağını açıkça gösteren bir şey. Çünkü istemiyorlar yani. İstemiyorlar. Gayet net. Yani dayatmayı kabul etmiyorlar aslında. Dayatma anlayışını, zihniyetini kabul etmiyorlar. Bu da çok makul ve anlaşılabilir tabii yani. Evet. Yani... Evet, gayet net olarak görülüyor yani İstanbul'un temel, İstanbul'da yaşayan insanlar Kanal İstanbul'u istemediklerini büyük çoğunlukla bir ankette belirtmiş oluyorlar. Bunu da dikkatimize sunduğun için çok müteşekkiriz, çok iyi oldu. Yani. Rica ederim, hemen küçük bir şey daha ekleyeyim. Onu demin ihmal ettim, İstanbul'un ilk üç sorunu değişmemiş ankete katılanlar nezdinde. Yani İstanbullular nezdinde ilk üç sorunun geçmiş aylarda olduğu gibi deprem, ekonomik sorunlar ve ulaşım. Yani İstanbul'un bakışı böyle %46.4'ü olası İstanbul depremi, %37'si ekonomik sorunlar, %36.9'u da ulaşım olarak belirtmiş. Evet, İstanbul'un bu da şeye bağlı. Sözünü ettiğin noktada büsbütün anlam ve önem kazanıyor. O da çünkü sayısız her gün şu kadar büyüklükte depreme yol açacak patlamalardan evet. Oluşan bir günde en büyük sorunu gören insan, deprem olarak gören insanlar her gün deprem büyüklüğünde küçük birer deprem büyüklüğünde olaylarla yaşayacaklar senelerce. Öyle mi anlıyorum? Tabii öyle anlaşılıyor ama tabii burada İBB Başkanı İmamoğlu'nun bir saptaması vardı. Bunu tamamlamaya, yapmaya siyasi ömürleri yetmeyecek mealinde bir açıklamaları oldu İmamoğlu'nun. Dolayısıyla bence hani bu hafriyat meselesi biraz daha ikinci, üçüncü sırada gelen zamansal olarak bir mesele. Hakikaten yetecek mi, yetmeyecek mi? Yani bir hafriyata başlanabilecek mi? Bu kadar büyük bir şeye, felakete göreceğiz. O zaman esas tepkiler eğer başlanırsa o zaman ortaya çıkacaktır. Yani insanlar bunun burunlarının dibine geldiğini gördüğünde, yani hayatlarını etkileyecek bir duruma geldiğinde o daha görünür, belli tutulur bir hale gelecek diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim Didem. Bunlar çok hayati konular. Görüşmeye devam edeceğiz 15. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. İyi yayınlar. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Kanal İstanbul Haber Bülteni. Hazırlayan ve sunanlar Çiğdem Toker, Ömer Madra ve Özdeş Özbay.